Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast. Első 2015-ös kiadása, vagy ha a számozásokat tekintjük, akkor már legalább a második. Mi van? A számozással mindig befürdünk, pedig nem hiszem, hogy olyan bonyolult kitalálni, de nekünk valamiért mégis. Nem baj. Egy kicsit változatossá tesszük, kicsit kaotikussá, hogy legyen izgalmas. Sziasztok, négyen vagyunk itt, már pedig. Lustig Zsolt, Warhawk. Csető Zsolt, Dreg. Várdi Dániel, Nes. És Somosi László, Liquid. Maszkó is itt volt még egy olyan 5 perce, de elmenekült. De örömhír, hogy hagyott itt számotokra egy poént, úgyhogy ezt hallani akarjátok, akkor tekerjetek a 30 perc 48 másodpercre. Ez tényleg így van. Nem, csak most nem akartam elsütni, mert tudjuk, hogy annak mi a következménye. Ja, akart hagyni, úgy ragaszkodott hozzá, hogy felvegyen ilyen soundbite-okat, ilyen részleteket, amit random bevágunk, mert hogy szerintem kizárólag miatt hallgatják a podcastet. Mondhatok azt is, hogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor most fizessetek elő erre meg arra a csomagra, és akkor letölthetitek. De így van, ez lett volna a helyes, hogy aki akarja... A premium pakban megkapjátok Mackónak a legújabb idei első viccét, vagy nem tudom hányadik volt ez már, de lehetett volna akár még ez is. A januári Mackó meg a mixet. És majd jön belőle a remaster kiadás is természetesen. Igen, arról valaki így fórumba írta, hogy remaster. És tulajdonképpen teljesen helytálló, hogy ezek rimaszti kiadások. De erről lesz szó, annyira hírszegény volt az elmúlt egy hónap, hogy tulajdonképpen itt elkezdhetnénk úttörő dolgokat énekelni, mert... Megint nem találtunk ki elég hírt, ezek szerint. Nem. De aztán mindig azért csak lett valami. December ugye az a viszonylagos szabadságnak a hónapja volt, mindenki rengeteg szabadidővel rendelkezett. Mit csinál ilyenkor az ember a helyett, hogy a családjával lenne, videó játszik. Játszottatok-e valamivel, ami említésre méltó és meg akarjátok osztani fantasztikus közönségünkkel? Nem. Vagy mégis? Warhawk, valamivel... Én játszottam, csak gondolkodok, hogy meg akarom elosztani, mert... Nem vagyok büszke rá. A kocsi előkerült 20 év után, és még mindig remek élmények vannak bele, nem? Nem, én szokásomhoz hűen az Assassin's Creed-et végigszenvedtem, a Unity-t. Azért mindennek megvan a határa, jó? és az, hogy végigszenvedtem, az mindent elmond, illetve sok más között a Drive Club-ba hirtelen beleszerettem. Ami októberben, szeptemberben, októberben abszolút nem volt hihető. Utáltad, mint a szart? Nagyjából. Az most átváltozott szerelembe. És miért volt ez? Mi történt a Drive Club-ban? Befejezték. Igen. Röviden ennyi. Igen. Kisimították a hibáit, raktak be tartalmat, hirtelen a szerverhez is tudok csatlakozni. Igen. És kiderült, hogy egy jó játék. Ja, így hirtelen, hogy működik, igen, így valóban. Én is már az előző epizódban belengedtem, hogy vissza fogok térni hozzá, és meg is tettem. És valóban. Tehát ez egy... Erre írtuk azt az évvégi különdíjainknál, hogy most akkor két tesztet kell írni mindenről, ezentúl vagy a játékok egy részéről, amikor megjelenik, és aztán 3 hónap múlva, amikor végre befejezik, vagy nagyjából befejezik, és adnak egy ingyen DLC-t vigasztalásul, tehát ez... Ez a ingyen DLC mostanában úgy látszik, ilyen megszokottá válik, ugye a Drive Club is, az Assassin's Creed is, a Dying Light-ba is, ugye a zombi mód az ingyenes lesz, minden kicsi csúszásért, vagy ilyesmiért. Hát a Witcher az másik kategóriában dolgozik, az nem, valószínűleg nem azért adja, mert rossz lesz, igen, hogy hívás lesz, vagy a csúszásért, mert végül is meg is érdemlik, hogy adják. helyzet játékoknál tartunk. Nekem kettő volt, amiből igazából csak az egyik esik ebbe a kategóriába. Az első volt a Rayman Legends, amit PS4-en még mindig mai napig a challenge-eket Rómán játszom, mert egyszerűen leköt 5-10 perc, kikapcsol, bár valamikor annyira felhúz idegileg, hogy a kontrollert a tévébe hajítanám, de nem teszem, mert új. De sikerült elérnem tavaly, ami igazából hatalmas célkitűzés volt, és nem úgy tűnt, hogy össze fog jönni, de a 11-es, ez az awesomeness level, ami ugye a top kategória, az sikerült elérni, de majdnem, tehát ilyen december 27-8, tehát tényleg így az év végére még így becsúszott. A másik pedig a Destiny, ami hát még mindig rohadt messze van, hogy kész legyen, mert szerintem ez körülbelül a beta tesztnek a negyedik fázisa, ugye a DLC-vel. Bár most, hogy sikerült egy csapatot találnom, így egy fokkal élvezhetőbben unom magam halálra benne. Mert ugye még mindig, tehát tök poén, hogy játszunk a csapattal, és minden egyes nap, amikor felmegyünk, és ugyanazokat csináljuk meg 20-szor, tehát ide megyünk, oda megyünk, ezt szedjük, azt öljük, tehát vég nélkül, és totálisan monoton az egész. Percenként kerülnek el, hogy ezt kéne beletenni, azt kéne bele, az miért nincs benne, ezt hogy hagyhatták ki, és rájöttünk, hogy ez valószínűleg azért van így, mert a Bungie-nál véletően percenként monitorozzák a fórumokat, és ezek fognak bekerülni majd az új, a márciusiba, a szeptemberi nagykiekbe, meg a 2-be, meg a 4-be, meg a 8-ba, tehát ezt 10 évre leosztják, és akkor talán 2030 környékén kapunk egy kész játékot, amit már akár most is megtehettek volna. Igen, de a Destiny-vel kapcsolatban fenntartom azt, amit talán már előadtam itt az előző alkalommal, hogy és azt szerintem egy pár éven belül ebből csodálatos cikkek fognak születni, amikor a titoktartási kötelezettség már nem fogja annyira kötni az alkotókat. Miszerint szerintem volt egy grandiózus álom, ennek nekiálltak, csinálták, aztán egy ponton látszott, hogy eznek a befejezéséhez még évek szükségesek, és ellentétben mondjuk másik nagy kedvencünkkel, a Last Guardian-nel, akiket még mindig hagynak futni a Sony-nál a végtelenségig, ott a kőkapitalista Activision azt mondta, hogy no, akkor most van egy megjelenési időpontunk, és ez a játék ki lesz adva pont, úgyhogy ami addigra nem sikerül, az nem sikerül, próbáljátok összekapni magatokat, és összehozni egy olyan játékot, ami nagyjából koherens, és nagyjából emlékeztet arra, amit megígértetek, amiben ígértetek, és ez történt vele. Van egyébként a YouTube-on egy közel fél órás videó, aki egy hasonló elméletet ad elő, csak ő a korábbi trailerekből, gameplay videókból kiragadott részletekkel bizonyítja, hogy ekkor még ez is benne volt, ekkor még a sztoriban szerepelt ez is, ekkor még ilyen cutscene volt benne, ekkor még ezt a helyszínt demózták, aztán ezek úgy szépen eltűntek, meg úgy szépen hirtelen DLC tartalom lett belőlük. Úgyhogy nem vagyok egyedül az összeesküvés elméletemmel, ami szerintem nem összeesküvés elmélet, hanem a kegyetlen igazság. Pláne úgy, hogy ugye már így volt alkalmazott, vagy volt tavakított, nem tudom, hogy kirúgták, vagy ő ment el, ez most ilyen szempontból teljesen mellékes, rakta fel azt, hogy a sztori alapból milyen lett volna, és akkor kezdve azzal, hogy a végső boss fight nem az lett volna, a bolygók sorrendje, tehát kb. Az egész teljesen másképp alakult volna, és akkor a végén meg ez lett belőle. Tehát helyszínekből is aztán volt Chicago földön, egy olyan helyszín, bolygó még volt 2. Úgyhogy igen, tehát szerintem ez itt ez történt, én kíváncsian várom, szerintem még évek kérdése, amíg ezzel, vagy egyébként a Halo 2 esetében is emlékeztek rá, ott is eltelt egy idő, kijött a Halo 3, aztán előálltak vele, hogy hát igen, a Halo 2-nek is volt még egy befejező fejezete, ami nem lett, voltak pályák, ami nem lett, ugye emlékezetes az örök legenda, az E3-as pálya, ami szintén nem volt benne a végleges játékban. Úgyhogy látszik, a Bungie-t azt nem először sújtja ez a probléma. Ők a csendes molinók. Ők a csendes... Igen. Ők annyi mindent nem ígérnek meg, de nem is teljesítik. Igen. Én a Destiny-vel egyébként most egy teljesen külön játékot játszok, egy ilyen passzív-agresszív játékot. Megnézem, hogy mennyire tudják megtömni a postafiókomat addig, amíg vissza nem térek. Elkezdték azzal, hogy ilyen, adtunk neked 3 aranytalért. Gyere vissza! Most már adtak valamilyen reputation-t, csak menjek vissza. Megvárom, hogy lehet, hogy februárban kapok egy űrhajót is, csak menjek vissza. Poén, mert velem ezt a Ubisoft játssz el a Unity esetén, hogy mit tudom én, ugye vannak ezek a játékon belül ez a kártyák, amikor ez a aztán valami inisét, vagy nem tudom milyen profil, amin legyek, hogy miket csináltam meg, mit értél el benne, csak küldjek, hogy régen nem voltál már, nézd meg, hogy mik vannak, meg ízre, mit tudom én, ami több poén, mert tényleg totál kiment a fejemből, most a Dead Kings-szel nyilván vissza fogok menni, mert ugye ingyen adták célszerű végigjátszani. Bár egyébként a Unity-től egyetlen egy patchet, vagy nem tudom, ezt javításnak várom, de soha nem fog kijönni, mert a sztorit javítják ki. Mert tök röhely az, hogy az utóbbi időben rendre sikerül az, hogy annyira olyan istentelen módon lerontják az amúgy sem éppen magasan ívelő, de azért még elfogadható sztorit a végére. Tehát egy Watch Dogs után, egy három, most ez a Unity, tehát a befejezés, tehát könyörögtem, hogy ne az legyen a vége, ne az legyen, ne azt csinálja, és azt csinálja, mondom, ó, a francban, tehát nem hiszem el tényleg, hogy így kell, tehát hogy lett volna egy annyira számomra jobb befejezés, amit nyilván nem fog most elmondani, ha még nem játszott vele, nem leszek az, akit majd vasvillákkal megkergetnek, meg stb., mert elszpoilerezi, de tehát a végső, a végén van egy cutscene, ami, tehát, aki nem találja ki, hogy mi lesz a vége, hát az konkrétan az tényleg akkor megérdemli, hogy meglássa úgy a végét, ahogy meglátja. Mert az tényleg nevetséges, hogy befejezik. Az nem játszott még Ubisoft játékkal az elmúlt másfél évben. De ugyanakkor, én nem azt mondom, hogy az a világ legjobb sztoria volt, de konkrétan, amit a három Ezio-s játékkal csináltak, ami konkrétan... Igen, de az egy vállalható történet volt. Tehát az egy... Ott volt egy szimpatikus főhős, amit én ugyan a legutóbbival nem játszottam, de hát... számomra azóta nem nagyon sikerült produkálniuk, nem csak itt, hanem a Watch Dogs-ban sem. Ott volt egy szintén egy olyan környezet, vagy egy olyan történelmi kor, amit be azért belemélyedtek annyira, hogy ott érezd magad, és ezt szintén nem nagyon éreztem azóta. Itt érdekel a Unity, mert ugyanakkor ezekben a világokban engem mindig maga a világ legalább annyira érdekel, mint amit benne lehet csinálni. És ezt mindjárt bizonyítani is fogom, az, hogy én mivel játszottam sokat. Tehát érdekel a játék, de már nem azért érdekel, mert hogy sztori, vagy karakter, vagy akár a küldetések, hanem inkább már csak a Párizs. Egyébként az mondjuk piros pont, hogy ha a főszereplőt nem is tudják megcsinálni olyan szinten, mint Ezio, tehát valószínűleg nem is fog már sikerülni, mert azt nagyon eltalálták, viszont a mellékszereplőkkel rendre jókat csinálni. Tehát a Watch Dogs-ban is volt ilyen karakter, itt is van, tehát hogy azért lehet találni olyat, aki... Tehát a főszereplő nem tudnak olyan karizmatikus egyént összehozni neki, de például a Watch Dogs-ban szerintem mondjuk Jordi, az egy teljesen... elfogadható karakter volt. Itt is akadt, itt mondjuk a Sade Markinak van pár olyan monológia, ami alapján azért magasan viszi ezt a prímet. De akár mondhatnám az Elise-t is, bár neki ez a nagyon utálok, tehát ez a gyűlöletes, ez nagyon rátelepszik a karakterére, ettől függetlenül nem rossz, tehát még így is megveri Arnaut. Na, ami az élő példa rá, amivel én viszonylag sokat játszottam, és 5 év után úgymond befejeztem a játékot, az a Just Cause 2. Amit Warhawk a játéknak szokott hívni, és ebben van valami. Olyan értelemben fejeztem be, hogy én nekem abban a két platformon van olyan 80 óra környékén, tehát így kell érteni. Már előtte is 70 volt, és most még ráraktam 10-11-et. Befejeztem a sztori küldetéseket, az utolsó kettőt, tehát ugye nincs sok, azt hiszem 7 van, vagy 8. Úgymond vége lett a történetnek, és a mercenary módban már lehet minden mást, és a faction missziók és a stronghold takeoverek nagy részét megcsináltam. De még mindig 41%-on vagyok. Magyarul befejezted, de most kezdődik csak igazán. Szerintem a Just Cause Just Cause 2 egy folyamatos játék, amit lehet kritizálni egyébként a misszióinak a változatosságát, annak a hiánya okán, a sztoriának az okán, az egésznek a blödsége okán, de az egy számomra annyira immerzív világ, ott a Panagú, ott ami a nagysága okán lehet benne turistáskodni. Tehát egészen lehet benne azt csinálni, pláne a multiplayer móddal játszol, ahol azért van izgalom, meg vannak más szerep, más játékos karakterek is, egész sok, adott esetben több száz. Hogy egész egyszerűen beülsz egy helikopterbe, elmész a nagy reptérre, elkötsz egy repülőt, belevezeted egy felhőkarcolóba. Olyannyira, hogy amikor multit játszottam vele, akkor ott a szerveren az admin kiírta, hogy és akkor most a 9-11 szimulációból most már elég volt, meg kirúgok innen mindenkit, mert a repülőtéren harcolt mindenki a nagy repülőgépekért. Remélem, hogy nincs olyan szoftver, ami ezt elemzi ezeket a podcasteket, mert akkor engem holnap elvisznek. Terrorgyanúval. Szóval tök jó dolgokat lehet benne csinálni, de egyébként csak az, hogy single player-be is mész, és okozod a káoszt, és csinálod a hülyességeket, és a legjobb közlekedés van abban a játékban az ejtőernyővel, a legjobb Spider-Man játék Spider-Man nélkül. Szenzációsan lehet közlekedni a hookkal és az ejtőernyővel. Nagyon hatékonyan is, tök faszán, és nagyon jó feeling, és hogy nagyon belejössz, akkor tényleg olyan prónak érzed magad, hogy így nagyon menő módon mész benne. Van is egy achievement benne, azt hiszem, hogy ejtőernyővel menjél talán 1000 méterrel magasabbra. És talán az nekem simán megvan. Abszolút. Tehát annyira belejössz ebbe. Tehát Just Cause 2, mindenkinek javaslom, Steam leárazásokon ilyen 1 és 2 euró közötti ára szokott lenni. A PC verzió egy kategóriával szebb egyébként, mint a konzolos változatok. Kifejezetten azt mondom, hogy még mindig egy korrektül kinéző játék, tehát nincsen vele semmi baj. És van hozzá multi. És van hozzá, tavaly óta van hozzá egy multi mod, ami nem csak egy multiplayer játék mód, hanem egy csomó minden, van egy ilyen Hunger Games jellegű survival mód is hozzá. Úgyhogy Just Cause 2-t ajánlom mindenkinek. A másik, amiben így viszonylag tetemesebb időt fektettem, az a Call of Duty Advanced Warfare volt, ami egyrészt végigjátszottam ugye a single playerét, ami nem volt rossz. Túlságosan hasonlítanak már ezek egymásra hoz annyira, hogy az ember azért már nem álljul el. Talán a mostaniak közül a jobbak közül van. A Kevin Spacey is rész az nekem kicsit csalódás volt. Azt gondoltam, hogy felhasználják annyira a talentumát, hogy egy komolyabb, nem tudom, játszott valaki rajtam kívül itt a Advanced Warfare-rel? Nem. Nem lövök le semmit. Azt gondoltam, hogy egy persze, tehát az ember nagyon komplexet neveljön, hogy egy fokkal komplexebb karakter lesz, és egy fokkal komplexebb történet lesz, nem az lett meglehetősen egyszerű, és klisés és kiszámítható, de maga Kevin Spacey nem rossz benne. És a multiba tettem viszonylag komoly időt magamhoz képest, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időknek a legjobb Call of Duty multia. Rendkívül szórakoztató az ugrálás, a vertikális mozgásnak a lehetősége nagyon jót tett ennek a játéknak. Feldobta. Kicsit kirángatja az embert a korábbi részeknek a rutinjából. Gyors, szerintem tán a leggyorsabb Call of Duty, ami megjelent mostanában. Én tudom, hogy itt és próbálnánk a tesztnél hosszan sorolták, hogy ez nem működik, meg az nem működik, meg amaz nem működik. Én nem vagyok az a szintű játékos, akinek ez rettenetesen feltűnik. Én, ha van egy órám lövöldözni vele este, akkor azt megteszem, és megpróbálom jól érezni magam. Úgyhogy az teljesen elégedett. Már elégedett voltam vele, és a Sledgehammer első teljesen saját Call of Duty epizódja, azt mondom, hogy abszolút tisztességes munka, és csak így tovább. Érdekesen úgy, hogy annak idején emlékszem, mindig az volt, hogy az Infinity Ward féle Call of Duty volt a Call of Duty, aztán jöttek a jobb Treyarch-os részek, és a végén már kicsit átfordult abból, hogy már inkább a Treyarch azt a jobb szodokat gyártani, és most a Sledgehammer is elsőre gyártott egy egészen körülrajongott epizódot. Más feledikre ugye, mert ők az egyik része volt a Modern Warfare 3, tehát az egy Sledgehammer Infinity Ward közös produkció volt. De igen, az első sajátjuk az. Azt mondom, hogy a jelenlegi helyzetben a tavalyi Ghost messze az Infinity Ward lett az utolsó ebben a versenyben. És amennyire a Treyarch B csapatnak volt beállítva, és ugye rajongói körökben, és szerintem ők annyira feljöttek. És kíváncsi vagyok, hogy jövőre mit. Remélem, hogy nem Black Ops 3-at. Drága mikrofonálványunk, de ezt sokáig tudod csinálni? Mennyire nehéz a maszkó sorsa, aki egyébként ezt szokta csinálni, aki tartja a mikrofont? Én most értettem meg igazán, hogy ő miért lövi el ezeket a poénokat folyamatosan, mert máshogy ezt hosszú távon nem hiszem, hogy ki lehet bírni. Majd, tehát majd addig sem. Is elveszi a figyelmet. Tehát én is most mindjárt nyomok valami nagyon elmés kis viccet, hogy legyen mi röhögni, és addig se az erőlködésre kelljen koncentrálnom. Nem ugye, most kihasználják, így magad felé fordítod, és elmondod, hogy te mivel játszottál. Én már elmondtam az elején. De még? Még? Igen. Az a baj, sajnos tényleg nem tudok hozzájárulni ez a remek rovathoz. Ennyi. akkor én még mondok valamit. Egy nagy késéssel, mert november végén jelent meg, eljutott hozzánk a Shadow of Mordornak az Xbox 360 verziója. Amiből igaz, hogy kivették a játék lényegét? Nem, azért ez nem. Ezt gondoltam, hogy írok róla, és ha valaki bekommentel, hogy kérlek, írj róla valamit, akkor szívesen írok róla, bár ez már egy 2,5 hónapja megjelent valami. De hát, ha valaki az Xbox 360 verzióval akar játszani, vizuálisan hát megadták neki, igen, tehát ott a erősen látható, és a nemezis rendszer, igen, az benne van, de erősen butított formában. Tehát egy ilyen Shadow of Mordor rebootított. Paraszt edition. Igen, nem akarom használni ezt a szót. Shadow of Mordor egyszerűsített edition. De miért reboot, miért nem backboot, ha már visszakerül? Igen. Valamit igen, ki lehet neki találni, hogy ezt hogy hívják ezeket. Lehet, hogy ki kéne találni a nevet arra, hogy mik ezek a már alapvetően erre a generációra szánt játéknak az előző genre erőltetett változata. Hogy ezt hogy hívják, nem tudom. Előző gen edition, vagy valami hasonló. És hát ezekből most még azért fogunk látni párat. Tehát még 2015, az nem is azt mondom, hogy erről fog szólni, de még azért jön belőlük. Úgyhogy aki még nagyon kitart az előző generációs konzolja mellett, az még tán ebben az évben még nem kell, hogy felvágja az erejét. Igen, legfeljebb csak akkor, amikor meglátja ezeket a játékokat, miután megvette őket. A Shadow of Mordort még így is elvittem a feléig. Tehát amikor mielőtt az új helyszínre menni, aki most nem akarok belemenni jobban, de mielőtt a második nagy helyszínre menni, ott vagyok, többet nem fogok vele játszani, mert minek. Annyira nem szar. Ha lennének ilyen egymondatos reviewink, akkor ez lenne, amit így ki lehetne tenni a dobozra. Annyira nem szar. Liquid Gamer 365. Na jó, de pont. Ez majd be kell a Game of the Year trailerbe, amikor ugye jönnek az értékelések, és akkor ezt fogod tweetelni középen, hogy magyar oldalon ez így, hogy ezt nagy totálban mindenkinek látni kell, hogy nem annyira. Lehetne, de mégse. Jó, hát ezzel viccelődünk, de azért hasonlók vannak, amikor már úgy kell ezeket a trélereket összevágni egy nem annyira körülrajongott játékhoz, hogy egy-egy szót kiragadnak a cikkből, és ezekben áll ez a tréler, és a 8,5 pontos totál nóném ismeretlen oldal is felvillan hirtelen valamiért az értékelések között. De úgyhogy abból nem értem, hogy miért vágnak egyetlen ilyen trélert, mert ez egy típusú, ez az a dicsérős tréler, és ez egyfajta tréler, és annak idején a valamelyik Electronic Arts játéknál volt az, hogy így megkerestek, hogy hát csinálnának egy ilyen trélert, és szeretnének egy magyar bele, és a játék még ugyan egy hónap múlva fog megjelni, de mondjak már valamit, és mondta, hogy mit? Fogalmam sincs milyen, úgyhogy végül nem kerültünk be, hanem már nem emlékszem milyen játék szuper trélerébe, mert nem tudtam nekik idézetet adni egy olyan játékról, amiből 3 trélert láttam meg 10 képet. Már lehet, hogy kellett volna. Hát igen, az az igazság, hogy én pont ezért mélységesen elítélem ezeket a trélereket. Egyetlen kivétel van. Én a Remedy-nél láttam, hogy ott olyan hozzáállás volt, hogy igen, ők tényleg úgy közelítették meg ezt az egészet, hogy arra valóban büszkék lehettek, és ennek természetesen semmi köze nincs ahhoz, hogy a Gamer 365 is szerepel benne. Igen, semmi köze nincs, azt hiszem, hogy annak a játéknak a poszterein a szempont, amit tesztünkből van idéze. Nem, viccet félretéve, az nekünk egy nagy büszkeségünk, hogy sikerült egy ilyenbe bekerülni. Én abból elhoztam egy ilyen nagy, talán ilyen, még ilyen karton verziót, és azt néha előteszem, kiteszem a falra, és kiverem rá. És néha mindannyian így teszünk egyébként. Úgyhogy szegény Ellen az már nagyon szudarul néz ki. Ja, így van. Remedy Rules. A Mackó volt Finnországban, és nem ment el a Remedyhez. Hát most már nem is kellett neki, hát mi már akkora címborák vagyunk a szempapával, figyelj. Amióta lepacsisztatok rá. Hát, ha te tudnád, hogy mik voltak ott, irigykednél. És akkor volt, csak nem vallja be. Tehát, hogy már, ezért már az irodából kirámolt a fél dolgot. Lelőtted a poént, látod, ezt akartuk februári szuper exkluzívnak a Mackó stúdió látogatása a Remedy-nél, és félig végig játszott a Quantum Break-et, így van. És telefonja felvető is olyan rendkívül szar szögben, mint hogy mostanában ugye menők ezek a... Angle shot. Igen, de ez a egyébként... Nem, a, ez a nem csak, ha fotót látsz ilyet egyébként, ilyen ferdítés, akármit, akkor az a fake fotó. Az, a fake fotónál mindenki gondoskodik róla, hogy lehetőleg így meg legyen fordítva, borzalom, mintha egy... 1998-as Nokia telefonnal fényképezted volna. Nem, mintha nem lenne minden, legalábbis ezekben a körökben nem lenne mindenkinél. 20 meg 70 megapixel. A körülményekhez képest kurva jó felvételekre képes mobil okostelefon. És mindenki betapsolja a blur effektet, hogy még szarabbul legyen a igen, kép. Igen, ez a... igen. Ez a biztos, ha egy ilyet látsz, akkor azt mondom, fake. Az akkor nem is kérdéses. És természetesen nagybetűkkel rajta van minden olyan, egy confidential és hasonló szürreális jelző. Tegnapi PlayStation 4 Slimből lett valami végül? Nem lett utóélete? Mert én ma nem láttam. Ja, volt még egy PS4 Slim, már vagy másfél hete is volt egy, ami... Vagy ez ugyanaz volt? Nem tudom, ez most egy olasz PS4 Slim volt. Egy olasz PS4 Slim volt, ami tök ilyen volt, ez olyan volt, hogy egy ilyen képernyő, screenshot a szó legszorosabb értelme, le volt fényképezve egy képernyő, ahol meg volt nyitva egy PDF file, és tényleg alá volt írva, hogy super confidential, for your eyes only, Sony PlayStation. És volt mellett, és mi volt az, hogy csak álló a gombjai valahogy igen, ugye, rosszul voltak egy fekvő konzolnak ilyen 90 fokra elfordított gombjai voltak, mint hogyha állóra tervezték volna. Így van. Vagy bizonyítja, hogy béna a Photoshop, vagy fél év múlva nagyon be fogunk sülni azzal, hogy állógépet Sony visszatér a PS2 dizájnhoz, ahol forgatható volt a PlayStation szimbóluma lemeztárcán, és így idomult a gép ahhoz, hogy állítva vagy fektetve használod. Ez szuper. Nem hinném, hogy itt van az ideje bármilyen PlayStation 4 Slimnek, vagy bármilyen Xbox One Slimnek. Hiszen ezek a gépek egy éve jelentek meg, valamivel több, mint egy éve. És először úgyis csak a nagyobb vinyóval jönnek, tehát az egyterás, meg a másfas, meg a stb. Hát, beletesznek. Igen, tudom, de ez egy belakatott, de ugye most mondom, boltban is, tehát hogy nekem a csavarhúzóval ott szemben. Hát, boltban is megvan. Emlékszünk arra, hogy a PS2 mikor kapott Slim változatot? Emlékszünk, igen, jó volt. Igen. Az életciklusának a hányadik évében, nem tudom. De nem másfél év után. Most talán a Wii U fog kapni egy Steam változatot, hiszen neki annyira kell egyébként. Szüksége van a Wii U-nak egy Steam változatra? Nem tudom, szerintem a Wii U-nak közönségre van szüksége. Nem Steam változatra. Igen. De legalább a játékok már megvannak hozzá. Így van, éppen itt a Drag tett egy ilyen kijelentést itt a podcast előtt, hogy 2014 The Year of Wii U. A Wii U éve volt. Mire alapozod ezt a felháborító kijelentést? Hát részben arra, hogy most gondoljatok vissza, miről beszélgettünk a podcast elején. Sorra dumáltunk a hiper-szuper 2014-es blockbusterekről, és hogy arról, hogy ezek mind félkész, később befejezett, vagy máig bugos, leginkább csalódás keltő játékok voltak. A Wii U-ra meg 3-4 olyan játék megjelent tavaly, ami csúnya angolsággal érve gotty contender, tehát olyan játék, ami nyugodt szívvel pályázhat az évjátéka díjra, és hát tényleg ott volt a Bayonetta, a Super Smash Bros, Mario Kart, és még Donkey Kong Country, tehát ezek olyan címek, amik olyan minőséget képviseltek a tavalyi évben, ami más platformon, főleg nem exkluzív, hát igen kevés volt. De a Nintendónak megvan, vagy a Wii U-nak megvolt az előnye, hogy ugye ő már nem az első évét futotta. Ez így van, ez teljesen világos, de ettől függetlenül a többi platform birtokosait nem hiszem, hogy ez nagyon vigasztalja, mert én azt szűrtem le tényleg is a mi szavazásunkon is ez volt érezhető, hogy a többség számára ez inkább egy csalódást keltő év volt, mint az az év, amikor a Next Gen elkezd kicsit beindulni. De nem tudom, én ezzel mindig vitatkoznék, és abban egyetértek, hogy az egy gyenge, tavaly az egy sok szempontból gyenge év volt. Leginkább azért, mert azok a játékok kisebb mértékben a Titanfall, jóval nagyobb mértékben a Destiny, az új AC, a Watch Dogs, Drive Club, legalábbis ugye megjelenésekor, tehát ezek nem hozták azt, amit elvártak tőlük az emberek. Tehát a, tudom, hogy minden körül hype van manapság, de korábban is nagyon sok játék körül volt hype. Az nem egy új dolog, a videójáték hype az a videójátékkal majd, hogy nem egyidős. Az a két dolog együtt él. És nem, igaz, nem igazán, és voltak kifejezetten olyan, tehát az emberek azt mondták, hogy nem ezt vártuk, meg ennél jóval többet vártunk, meg nem ezt ígértétek, az egy ilyen visszatérő, hogy a Ubisoft hogy jött ki a tavalyi évből, tehát hogy tényleg mindenkinek a szinte minden nagyobb megjelenésük után azért sok emberben benne volt a keserű szájíz, hogy nem erre számítottam, nem ezt rajzoltátok föl elém, és amit kaptam az, hát ha nem is gyenge, de közepes. Igen, ez tényleg az egész év rányomta a bélyegét, meg hát ami szerintem jól példázza, hogy milyen is volt a tavalyi év, az az, hogy a GTA 5 meg tudta nyerni az évjáték a szavazást még egyszer. És erre sokan írták, hogy oké, de miért engedtük, hogy a GTA 5-re szavazhassanak az emberek, hiszen ez egy tavalyi játék. Ezzel az a bökkenő, hogy ezt a szabályt nem most vezettük be, erre eddig is volt lehetőség, mint ahogy nem tavaly jelentek meg az első portok vagy újrakiadások, csak eddig valamiért a játékosoknak fura módon voltak olyan ténylegesen új játékok, amik jobban tetszettek, mint a tavalyi évjátékának az újrakiadott Next Gen változata. Hát idén úgy néz ki, hogy sokaknak nem volt, és ezért valamiért a GTA 5-öt rakták az első helyre. Ha lettek volna olyan játékok nagyobb számban, amik tényleg megérdemelték volna azt, hogy az emberek erre emlékezzenek 2014-ből, akkor nem a GTA nyert volna, és nem lett volna ebből idézőjelesen probléma. GTA 5 majd 2015-ben is fog ilyen díjakat. Igen, nyerni. Tehát ugye a PC verzió jön márciusban. Igen, már nem nálunk, hanem ahol adott esetben masszív, inkább elsősorban a PC-s közönségben. PCGamer.com-on. A PCGamer.com-on, vagy sok magyar oldalon, ahol. De azért még nem tetsz az, hogy március, mert ugye elvileg január lett volna, abból lett március, lehet, hogy abból majd lesz megint mit tudom én. Nem hinném, már nagyon nyomják, ott már futnak az ilyen előrendelési kampányokra, meg stb. Én szerintem a március tartani fogják. Mindegy. Tehát, hogy sok-sok helyen bejön az, hogy az megint, ha nem is évjátéka, de ott lesz az első ötben. Witcher 3 éve van. Witcher 3. Ha most ránézel egyébként, ha ránézel a Gamer 365 és a Witcher 3-mal kapcsolatos dolgokra, akkor a Witcher 3 éve van. Hát igen, mint ahogy amikor a legutóbbi mit vártok szavazásunk volt, akkor bizony a Witcher 3 nyert. Kisebb meglepődésünkre nekünk is, mert erről talán beszéltünk is, hogy azért amikor ez a Witcher dolog elindult a CD Projektnél, hát ez közel sem volt ekkora volumenű. Nem hittük volna, hogy ebből bármi közel is mainstream lesz. A Witcher dolog, amikor elindult a CD Projektnél, akkor a Witcher még annyira kapálódzott azért, hogy egy kicsit is bekerüljön a köztudatba, hogy ide Magyarországra idejött az első résznek a direktora konkrétan. Ő demózta a játékot, és amikor játszottunk vele, akkor ő volt melletted, ő segített. Hát most próbálnád meg ugyanezt, hogy gyere ide Witcher 3 direktor velem játszani, és mutasd be te nekem a játékot, kérlek. Úgyhogy a Witcher azért erősen kinőtte magát. Abszolút, de viszont, és nem akarom hosszan ajnározni őket, de pont az ellenti példa a túl hype-olt többi megjelenéssel szemben, hogy ők viszont úgy lettek a legjobban vártak, hogy azért nincsen akkora nagy kampány mögötte, mint egy Watch Dogs vagy egy Assassin's Creed mögött van, hanem egyszerűen csináltak egy egészen jó első részt, csináltak egy nagyon fasz a második részt, és úgy néz ki, hogy a harmadik az még annál is jobb lesz. Tehát a recept igazából ennyire egyszerű, hogy egy jó játékot kell csinálni. Hát főleg ezekben az időkben lehet, hogy többet fog érni egy jó játék, mint mondjuk egy-két éve, amikor nem feltétlenül ez volt a döntő faktor abban, hogy egy játék sikeres lesz-e vagy sem. Szerintem az emberek ki vannak éhezve végre egy jó szuperprodukcióra. Pontosan ezért, mert hogy az előző szuperprodukciók, amit szuperprodukciónak ígértek, végülis, ha nem is a költségvetésükben, meg adott esetben a körítésükben, de magában a játékélményben nem érték el azt a szintet. És itt van ez a következő ígéretes valami. Ha nem számítjuk a volt ez a legutóbbi The Order videó a sok közül, ahol a játékosok, volt egy ilyen amerikai rendezvény, ahol lehetett vele játszani, és ott leginkább ilyen YouTube-os arcok voltak, és azok dicsérték szénni. Dicsérték szénni a játékot, tehát a Sony most ezt próbálja felfuttatni, vagy ebbe a pozícióba nyomni. Érdekes mód ugyanakkor meg a közönség reakciók, akár nálunk is, de hát sokak, akik olvasóink közül twittereznek, ott többet követjük egymást, és engem meglepett, hogy mennyire nem ez csapódik le. Tehát olvasom azokat a véleményeket, hogy nagyon jól néz ki meg cinematik, de... Az Ordert ki lehetett próbálni, ha jól emlékszem, a Play It-en is. Igen. Ugye? Igen. Hát azért... Tehát valószínűleg nem olyan élményekkel távoztak sokan. Aha. Nem tudom, számomra az Order egy akkora kérdőjel, mert magán a Play It-en nem próbáltam ki, akkor nyilván könnyebb dolgom lett volna, de hogy kiadnak mondjuk 2-3 képet, amiről azt mondom, hogy ez egy rohadt jó játéknak tűnik. Utána átok egy tért, és egy picit húzom a számot. Aztán van egy, mit tudom én, mondjuk egy csak egy 10-1 videó, vagy valami kisebb, megint van izé, amiben megint fölkapom a fejemet, aztán utána megint lelohadt. Tehát nincs egy állandó véleményem a játékok kapcsolatban, tehát így stagnant, tehát így változik az egész egyfolytában. Tehát így nem tudom azt mondani, hogy igen, ettől mondjuk ezt várom, vagy azt várom. Tehát hogy amikor volt egy gameplay, amikor azt hiszem, hogy városban voltak, és igazából az akcióra mentek rá, hogy ott fedezékbe lőnek, azt igazából csak így igen, unottan végignéztem. Szóval volt egy másik, amikor már benne volt, azt hiszem, ez a farkas emberes rész, akkor ott felkaptam a fejemet, tehát igazából állandóan változik a véleményem is. Tehát nem tudom, tehát valószínűleg majd csak tényleg, amikor már 9 csak ezenben van, és berakom, akkor fogom tudni csak, amit várok. Csak ugye lehet, hogy addig meg, tehát hogy nem tudom, hogy akkor megéri-e rá, akkor nekem így beruházni. Tehát ebből a szempontból ez nem pont talán a legjobb stratégia, hogyha ilyen, tehát hogyha meg, hogyha ennyit, valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki így van vele, hogy tehát nem ártana eldönteni, hogy mit akarnak pontosan promózni ebből a játékból. Mert egyszer kiadnak egy teljesen statikus és semmit mondó gameplayt, amit utána megfelelnek egy hangatos trailerrel, aztán megjön kettő, olyan képadban, hogy nem tud semmit, azt akkor megjön az előrendő DLC-kkel, sokáig szerint azt belengedik, ami nyilván mindenkinek felkelti az érdeklődését, tehát hogy eldöntetnék, hogy mihez akarnak ezzel kezdeni, mert szerintem ez így eléggé két kapura játszanak ezzel, csak kérdés, hogy mi lesz a végeredmény. Hát kipróbálod a demóját, mondta a 2002-ben lévő régi Warhawk. Igen, igen. Amikor még voltak demók. Amikor még voltak demók. Vagy amikor még 95-ben a játék egyharmadát ingyen adták. Igen. Az azóta elfelejtett server nevezetű. Igen. Server nevezetű modellben. Most meg a játék egyharmadát adják pénzért, és a többi majd később elkészül, illetve DLC lesz. Ja, így van. Szép új idők. Na, beszélgessünk azért valamit a történésekről is, ne csak a saját szaros élményeinkről. Meg mindig csak károgunk. Warhawk írta megint össze, borzalmas munkát végzett, szokás szerint. Mit találok itt? Hát semmit. Volt egy ilyen karácsonyi, vagy karácsonyi környéki PlayStation Network, Xbox Live leállás, amit meg DDO-solták őket. Erről mit lehet mondani? Tessék, a Wii U-nak az éve volt. Azt nem DDO-solták meg. A Nintendo kivédte a támadást. Kyoto győzött. Egyébként lehet, hogy ott is az volt, csak az a három ember nem vette észre, aki online játszott. Nem tudom. Nekem erről, mindenről évek óta változatlan a vélemény, hogy miért. Tehát, bár úgy látom, hogy ez most már ugye tegnap vagy tegnap előtt leállt a Facebook, mit tudom én, fél órára, Lizard Squad rögtön bejelentett, hogy ők voltak. Ezt is mi csináltuk, tehát most már valami történik, akkor függetlenül, hogy kiderült. Van, de a legközelebbi gamer leállásnál írok nekik, hogy srácok, please, Twitteren. Tényleg, ezt akartam mondani, ezt simán meglovagolhatnánk. Kérlek, vállaljátok érte a felelősséget, és mi is áldozatok leszünk. Jött érte viszonylagos kompenzáció, kapott mindenki egy kis plusz időt. Én inkább azért nevettem a Sony részéről, ugye volt ez a 10%-os kedvezmény, amit ugye belengedtek, és így 3 nap alatt lehet felhasználni. Tehát ez így mi? Ez ettől függetlenül, még csak nem is a felhasználás, hanem az, hogy azért kárpótlásért, hogy leálltunk, vásárolhatsz tőlünk valamit. Bizonyosan ez kicsit vicces valóban. Ettől függetlenül most ajándéklónak nem nézem a fogát. az érthető, csak azért, hogyha mit azt mondjuk, hogy mondjuk egy hónapod, vagy mit tudom, két hét, de nem az, hogy hétvégén, tehát most, hogy te fel valaki mondjuk pont nincs, hogy izé, vagy gépzel, vagy lemarad, hogy ne adj Isten, valamiért a hétvégén nem játszik, akkor ebből kimarad. Jó, nyilván nem emiatt lett most azt mondjuk 8-szoros nagyobb bevétel a hétvégén, de attól függetlenül azért nem kellett volna ezt így megoldani. Az a plusz 5 nap is szerintem inkább csinálták volna úgy, hogy mondjuk előfizetés függvényében nézik azt, hogy akinek egy hónapos, az ezt kap, a 3 hónapos azt, az 1 éves azt, tehát nem csak így, hogy 5 nap mindenkinek azt viszlát. Mert így most akinek egy éves előfizetés van, az 5 nap azt mondja, hogy veszi. Tehát most nem hiszem, hogy valakinek fel fog tűnni, hogy nem elsőjén jár le a számla, hanem 6-án. Tehát, hogy valószínűleg ez annyira nem dobja meg. Nem is voltak vele túlságosan, vagy nem is voltak tőle túlságosan elragadtatva a népek, hogy ezt kapták. Microsoft mit adott? Nem emlékszem. Előfizethetsz az Xbox Live-ra. Előfizethetsz az Xbox Live-ra. Most erre majd mondtam, hogy a South Park érzetet, de hát ugye Cartman megmondta ezt így. Fasztán számítottad, de nem, de szóval, tehát körülbelül igen, tehát hogy... De ezt, tehát ja, azért picit komolyabban is vehették volna ezt, vagy nem tudom, vagy akkor, tehát akkor, nem tudom, akkor inkább ne adtak volna semmit. Tehát akkor sűrű elnézések, így igyekszünk, nem megtörténik, tényleg mi vagyunk a bénák, de most ez a... Ennek van egy olyan oldala, hogy az ördög ügyvédjét játszam, hogy nézd, hogyha visszaadták a kiesett időt, hát onnantól, pláne úgy, hogy ez, és ez tudom, hogy marhára nem érdekel, ez nem az ő saruk volt. Tehát ők ebben idézőjeles áldozatok voltak, itt őket ezzel megtámadták, és a Sony-nak a másik jóval nagyobb horderejű hekkelése bizonyította, hogy itt tulajdonképpen bárki áldozattá válhat bármikor, bármilyen szinten. Tehát egy olyan... Mi is. Miért? Nézd, minket... Többször törtek föl már minket, tehát nekem hackelték meg accountomat konkrétan. Igen, tehát, és azért tűnt el a kanapéd is, meg a festmény a falról, az nem az volt az a igen, másik. Igen, az egy másik, igen, az egy másik dolog volt. Én azt mondom, hogy aki neki megy, mit tudom én, valami kormányzati oldalnak, és kitesz, hogy ilyen az anarchia, pusztuljanak a politikusok, azt mondom, hogy na, tessék, hát politikai nyilatkozatot tett. Valami vélemény. De az, hogy tönkre bassza x millió ember szórakozását egy hétre. Az ügyed, mert az előző Just Cause-os 911, meg most az a felbújtás, tehát szerintem holnap tényleg becsönjük meg. Ne, abszolút, tehát szerintem a NSZ-nél már így villog valami, és jön a szakállas kommandós hadsereg. Úgy hallottam, itt sündörögnek. Lizard Squad, ha kiírjátok a Twitterre, hogy meghekkeltetek minket, akkor jöhettek. Master passwordot adok a szerverhez. Free hacking! De legalább előtte szóljonak, mert akkor ilyen szerver kapatlanással össze lehet kötni, tehát hogy leállás van, és akkor addig mi az oldalt karban tartjuk, de közben kiírjuk, így hogy van. Keményen megtámadtak minket, küzdjük, ellenállunk, de igyekszünk vissza. Nem, konkrétan tavaly volt aki DDoS-olni próbált. Nem ennyire intenzíven, a számunkra intenzíven, hát mi kis sziget vagyunk az interneten, tehát mi velünk nem könnyű vagy nem nehéz kibaszni ilyen téren. De volt, aki egy kemény egy hét, de majdnem egy hétig próbálkozott. Úgyhogy mi is fontosak vagyunk. Sok ellenségünk van. Ja. Na, mi van itt még? Semmi. Semmi. Tor, nem írtál föl semmi. 18 millió felett a PS4, jó nekik. Forza 6, jó neki. De decemberben úgy látszik, hogy a játékgyárosok is pihentek. Nem, mondom, nem találtunk ki elég jó híreket, srácok. Ez van, be kell vallani. Én nekem tetszett a meglepő módon gamer szempontból tetszett a Windows bejelentés. Vagy a... Tényleg az egy viszonylag érdekes dolog volt, ami a Windows bejelentés, ami nem is a Windows bejelentés, hanem a körítés, ami mellé jött, a HoloLens, ami egy... Phil Spencer, játékok, ugye az egészen... Ja. Az üzleti Microsoft az átváltozott a szomszéd jóhaver Microsoft-tá. Vagy az üzleti Windows, inkább így mondjam. Azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos külföldi fórumokat, geek fórumokat, ha nem is rendszeresen, de azért időszakosan követve, azt kell, hogy mondjam, hogy kezd változni a Microsoft ilyen jellegű megítélése. Az emberek annyit utálták már őket, meg annyit szerették a Google-t, meg az Apple-t, hogy megunták szerintem. Azt mondják, oké, akkor cseréljük, akkor most egyébként Google meg izé, ott kezd a Google-nek a ilyen szempontból a renoméja. Az emberek elkezdték utálni a Chrome-ot. Ez az egyik számomra az egyik ilyen érdekes fejlemény. És ugyanakkor bemutatták ezt a Spartant, és ilyen tök pozitív. Korábban, ha azt benyomtad, hogy ilyen, akkor kiröhögtek. És most azt mondom, hogy a Chrome szar lett, váltok erre. Én nem tudom, hogy szar lett a Chrome, fogalmam, hogy én Chrome-ot használok, de nem tűnt fel, hogy szar lett időközben. Ez a hipster vonal, tehát ugye, hogy most kitalálnak valami más neki. Tehát, lehet. Lehet, ez pont olyan, mi, amikor a nagyapád cuccai egy darabig cikig, aztán utána elkezdett felhúzni, hogy milyen menő. Lehet, hogy ugyanezt történt. Nem, egyébként tényleg, tehát azért valamennyire ők változtak, és pontosabban valószínűleg a vezető, vagy vezetés, vagy vezetőségváltás, meg a csere, azért az valamennyire felrázta ott a dolgokat, mert láthatóan másképp, tehát az korábban, hogy Windows 10, ha korlátozottan is, meg egy évig is, de ingyen van, az korábban elképzelhetetlen volt. Tehát ők ilyet nem léptek volna meg. Hát ugye a Windows 10 az első talán, ami a már a teljesen új vezetőséggel készül. Igen. Tehát itt már tényleg lezáródtak a személycserék, úgyhogy igen. Tehát egyébként a Nadella az abszolút másképp is kommunikál, mint bárki más előtte. Konkrétan twitterezik. Ami mondjuk így minimum meglepő egy Microsofttól. Na mindegy, valaki azt írta, hogy a Microsoftot igen, ideje újra szeretni. És hát mocskos Microsoft bérenc vagy. Ezért mondod. Megvettek téged. Megvettek kilóra. Hamarosan izé azt írott, hogy a Spartan lett a hivatalos browser. Red. Abszolút. Plusz a postadban, ami befél a Battletoads póló neked is, nem? Mert igen. Azért gyűlölöm Phil Spencert egyébként. Ez a ilyen nagyon gonosz tízelése az embereknek, vagy gonosz cinkelése. Még ezt a Nintendo is szokta a Reggie-vel, hogy mindenféle ilyen kis badge-ek vannak, ilyen metroidos, samusos badge-ek aztán. Nem, azokból nem szokott lenni semmi, úgyhogy így várjátok a Battletoads-ot. Tudod, hogy a Battletoads nem egy olyan játék, amiért nagyon megérné egyébként visszahozni. De így van, ezt akartam mondani, hogy a faszom már, bocsánat. Tehát, én elhiszem, meg ugye volt ez a tavalyi E3-as őrült pletyka, amikor jót rögtünk rajta. És lehet, hogy végül is kinőtte magát ez olyanná, lehet, hogy önbeteljesítő jóslat lesz belőle egy vagy másfél év múlva. De srácok, én tudom, mi az a Battletoads, meg annak idén nekem nem volt meg, de játszottam vele cimboránál. Annak azon kívül, hogy szétszopatott, és elért ezáltal egyfajta kulcsstátuszt, van valamiféle valós értéke, vagy ezt akarjuk vissza? Hányan sikoltottatok két éve egy Battletoads remake-ért, vagy reboot-ért? És ha ezt újra megcsinálják, mi lesz belőle? A néven kívül. Mi van, ez egy újfajta tömeghipnózis, hogy annyi helyen dobják be, hogy Battletoads, hogy aki nem tudom, még azt sem, hogy mi az, hogy elkezdenek beszélni, és a végén azt hiszik, hogy ez népnek kell, megcsinálják, megveszik, és akkor a végedmény meg nem tudjuk, mi lesz. De nem kizárt, hogy ez most ez ilyen... Lehet, hogy valami... tervek van azzal a betöltóccal, és hogy bedobják, az emberek így ránéznek, azt se tudják, mi az, aztán végén megkapják, aztán lehet, azt, hogy ugyanilyen tudják, hogy mi az. Lehet, hogy ez az új nagy Microsoft franchise, nem tudom. És én fogok a legnagyobbat röhögni, ha így lesz, ebből egy ilyen Halo kaliberű sikerjáték lesz, amivel aztán 10 folytatás készül, és egy... meghatároz egy konzol generációt legalábbis bizonyos szinten. Igen, és akkor a böngészőben nem Cortana lesz, hanem egy béka fogott kurutyú, nem? Vagy valamit az, ami nem kéz. Az viszont érdekes, hogy a Halo általában mennyire ránőtte magát a Microsoft, a Spartan, ugye Cortana, mennyire belement más termékeikbe, más termékvonalaikba. Hát, ekkora a brandereje. Ekkora a brandereje? Kérdőjel? Akkora. Jó van. Hát ha hagyják alá és tehát fel tudják annyira futtatni, akkor ez nem néz. Tehát, hogyha azt veszed, csak oda kell tenni ezért, meg tényleg megfelelő kampányra elkezdek adni, ez neked mennyire jó, és akkor végül is tényleg ad. Tehát, hogyha jól csinálják, akkor jó is lehet, mert igazából nem úgy tűnik, hogy szar. Nem is az. Nem egy teljesen friss adat, talán 1-2 éves, de akkoriban a Grand Theft Auto után a Halo volt a második legerősebb brand. Mm-hmm. Megelőzve a Call of Duty például. Tehát, mm-hmm. Mostan az, igen. Ha van ilyen, nem, én kihasználom. Jó, az nyilvánvaló, csak a Call of Duty megelőzi, az meglep. Mint említettem, 2 éve volt. De hát akár 2 éve, Call of Duty 2 éve. Na, ettől függetlenül akkoriban az volt, úgyhogy... Uh-huh. És igazából most valószínű, hogy nem Spartan lesz például a böngészőnek a neve. Uh-huh. Azon se lepődnék meg, ha Internet Explorer lenne a neve egyébként, bár nem az lesz valószínűleg. Nem az lesz. Csinálnak egy Legacy Internet Explorer-t egyébként, mondták, és... Aha. Ki, hanem a Microsoft fog egy régi böngészőt is berakni az operációs rendszerébe, de a megfelelő helyen használják egyébként. Cortana, mint személyi asszisztens, az egy teljesen jó választás. És ugye kicsit kikacsintás Szili Feti. HoloLens. A jövő, az elkeserítő jövő, a csodálatos jövő, vagy a tragikus apokalipszis, vagy utcára, hogy van, és vagy bizarr jövő. Minek nekünk ez, kinek áll érdekében? Vagy a múlt. És a nagy, nagy kérdés... Az első lépés az Abstergo felé, mint az Animus majdnem olyan, és akkor... A nagy kérdés, hogy emellé jön még VR megoldás, vagy a Microsoft úgy gondolja, hogy ő Sony balra megy, akkor ők jobbra mennek. Kérem a predikciókat a jövő tekintetében, hogy fél év múlva kiderüljön, hogy nem úgy van. Én szerintem nem véletlen, hogy ezt a HoloLens-t egy Windows rendezvényen mutatták be, és nem egy E3-on. Igen. Én jelenleg a egyszer Minecraft-en kívül, egyébként úristen, mennyire jó vásárlás lett a Minecraft, ugye cikkek jöttek róla, hogy a Minecraft lehet a HoloLens-nek a passziánsza, amivel adják. Tehát az egyszer Minecraft-en kívül nem tudok egy olyan játékötletet mondani, minél azt mondom, hogy igen, ez HoloLens-szel jobb lesz. Semmi. Tudok fél tucat vagy egy tucat olyan alkalmazási formát különböző tudományokban és szakmákban, ahol azt mondom, hogy igen, a HoloLens az egy a jövő és egy valós alternatíva lesz, de az nem a játék. Lehet, hogy így van. Üzenet! Ez egy szomorú üzenet volt. Nem annyira szomorú üzenet. Én játékban is azért még el tudok képzelni dolgokat. De ugyanakkor szerintem az Oculus-szal, meg a adott esetben a Project Morpheus-szal tekintetben is egy félreértés, hogy ez hagyományos jelenlegi játékstílusoknak a valamiféle VR átültetésére. Call of Duty csak éppen most ott van körülötted minden. És ezt azért erősen hangsúlyozzák is, és ugyanakkor ott is látok más tudományos és egyéb szórakoztatóipari felhasználásban, leginkább a pornográfiában. De hát nem is abban az Oculus a héten a Sundance Fesztiválon mutatta meg az új Oculus filmstúdióját, ahol saját gyártású filmeket fognak csinálni Oculusra. Remek. Tehát ahogy ott ő azért megvette őket, a Facebook úgy azért eldőlt, hogy oké, lesz játék, meg minden, de azért nem csupa móka és kacagás a világ, hanem itt keményen elfogjuk ezt húzni más irányba is. Nem tudom, itt ezekben mi mindenben a probléma az, hogy ellentétben az Oculus-szal és kisebb mértékben a Project Morpheus-szal, azok létező valós dolgok. Ez egy nagyon kezdeti valami. Legalábbis úgy tűnt, hogy... Hát ugye voltak már, tehát, ott a rendezvényen voltak kipróbálható prototípusok, amik mondjuk nem úgy néztek ki, mint ahogy megmutatták, többek szerint egy ilyen a fűrész filmsorozatból ott maradt ilyen kínzóeszköznek tűnt. Tehát konkrétan kiálltak kábelek és ventilátorok és hasonlók az embernek a fejéből. De ki lehetett próbálni, és én igazából ott lettem nagyon optimista, amikor több nagy technikai szaklapnál azt mondták, hogy egyszerűen letették a hajukat, hogy már jelenleg mire képes. Aha. Viszont én még mindig azt mondom, hogy amit te mondasz, hogy ha VR-re külön stílus kell kitalálni, akkor ennél abszolút. Ennél abszolút, igen. Tehát azért nem fogok venni egy HoloLens-t, hogy a Forza 6-nál ne a képernyő, hanem a képernyő mellett legyen az, hogy hány kör van még hátra. Igen. Ez nem ér $100. Ugyanakkor lehet, hogy ez, és azért is mutatták PC-s rendezvényen, mert lehet, hogy ez annak a felismerése, vagy belátása, vagy jó érzékelése, hogy a VR a jelenlegi konzol generációval egy bonyolult dolog lesz. Egy nagyon nehéz szülés lesz, lévén ezek a konzolok az 1080p-t is sok esetben nehezen képesek kitolni egy képernyőre. Ugyanezt kétszer magasabb frame-réttel, ugye az Oculus az kétszer 2K 60 fps a megcélzott. Igen. Ez itt nem fog megvalósulni. És azt hiszem, hogy a VR-nél az alacsonyabb framerate az különösen fájó, az alacsonyabb felbontás különösen fájó, lévén ott van az arcodban az egész. És nem véletlenül nem jött ki még az Oculus. És hát nem véletlenül, hogy a Sony se beszélt túlságosan sokat a Morpheus-ról. Igen, kettő közül az Oculus valamivel jobb helyzetben van, mert ott ugye mondhatják azt, hogy gyerekek, ez a PC kell hozzá, és megveszik az emberek a PC-t igen. Hozzá. Egy Morpheus-nál nem tudsz egy jobb PlayStation 4-et venni. Így van. Hát a ugye a Gamescom, amiről próbáltuk a War Thunder-t. És amikor felálltunk, hát, ja, és a, hol lehet ilyet kapni, bácsi? És mondták, hogy hát persze, jó, tudtuk, hogy hol lehet kapni. Vagy hogy lehet ilyenhez hozzájutni. De kiemelte a figura, hogy és nem árt mellé a olyan PC, hogy ilyen, tehát, hogy kirúgja a házfalát. Ha ezt is tudtuk, igazából úgy, hogy tehát ilyen szempontból az korlátos lesz, de még így is persze lehet jó dolgokat csinálni, tehát ha nem is feltétlenül arról fog szólni, hogy szuper részletes játékok lesznek. Igen, ugye még csak nem is a játékok, hanem például a HoloLensnél egy igen-igen különös megoldás, hogy bele van építve a PC. Igen, bele van építve a számítógép, PC-nek nem feltétlen nevezném. Igen. CPU-val, GPU-val. Igen. Onnantól kezdve mondjuk valamennyire megvan oldva a probléma. Nyilván egy rakás másik probléma jön egyébként, kezdve a áramfelvételtől a hűtésig, mert nem biztos, hogy jó, hogy a fejlődhet. A konceptártokon ez a viszonylag ez a napszemüvegszerű design, ez így hogy fog összejönni? Igen. Fejtrúzol egy PC-t. Azt nem mondtad, hogy van egy hátizsák, ami ugye az egésznek ugye a lelátására működik. Igen, tehát, ugye azzal... A jelenlegi prototípus egyébként olyan volt. Konkrétan egy ilyen hátizsákot fel kellett húzni, amiben ott volt a PC-nak a nagy része. Egyébként a bejelentés után egy gondolat volt ott bennem, ugye, hogy most már láttuk ugye, hogy az Oculus-t, ami a PC, ugye most már van a Sony, már közös, hogy várom, hogy hát a Nintendo behoz ezt a régi, ez volt ez a dia nézegető, mint egy kártyákat kell kattingat, hogy hát amit ezt összekötjük a játékkal, és akkor megint ilyen úttörők lesznek, hogy totál szemben mennek mindenkivel. Én vártam, hogy valamikor ezt még esetleg bedobhatják, tehát hogy ezt megcsinálják, akkor egyrészt nyilván Joke of the Year, tehát körülbelül, vagy valami hasonló, de hogyha ezt a játék szempontjából meg tudják csinálni, akkor ott le a kalappal előttük. És ilyen is megvan a virtuálból, W-vel, két I-vel. Igen. Nem, hát a Nintendo on végre megvalósul. Így van. Igen. Minden idők legjobb fake videója. Nintendo Direct-et írtad itt föl nekem. Új 3DS februárban. Oké. Kétségbe esett voltam, és híreket kerestem. Oké. Ki kellett volna találni valamit? Mondom még egyszer, nem találtunk ki elég jó híreket. Ilyenkor ki kell találni néhány izgalmas hírt, amin az olvasók szórakozhatnak, és később a podcastben megbeszélhetjük. Igen, de akkor megint megtámadnak azzal, hogy az embereket félrevezeted, mint ugye, hogy tetted azt november, december, hogy az AC hírni, ugye ez mi volt? Nem, Tomb Raider volt, igen, tehát ugye, hogy... Folyamatosan. Tehát ha ilyen vádatnak akar magadat kitenni, csak nyugodtan, én azért ezt annyira nem preferálom. Az nem félrevezetés volt, ott rosszul sikerült kitalálni egy hírt, erről van szó. Tehát néha olyan hírt találok ki, ami félig már létezik, és csak utána olvasom, és akkor rájövök, hogy basszus, elbasztam. És általában az én accountomon írja meg őket. Ja, igen. A megtévesztés nagymestere. De amúgy nem erre akartam célozni. Nem, tervezek egy olyan szekciót, ahol csak ilyen, ahol egy igazán izgalmas gamer site, ahol elszakadunk ezektől a régi berögződésektől, hogy ezeket az unalmas híreket, egy képebbök, csupa izgalmas hír, botrányok minden nap, Kojima szexuális élete, Kojima reggelje, ebédje, vacsorája, hol mit adtak neki inni, hol mit adtak neki enni. Milyen zenét hallgat, milyen könyveket olvas, milyen CD-t vásárolt az ebédszünetbe, hova tervez holnap elmenni ebédelni. Melyik WC-be lett megtalálni? Igen, ott még nem tart, de... Ott még nem tart, de szerintem hamarosan azt is befényképezi. Tehát erről is egy lapot fogunk csinálni, az a kojimoji.gamer365.hu. Ez lesz a címe, és szerintem nagy-nagy sikernek fog örvendeni. Egyik elképzelésünk a sok közül a jövőre. És mindegyik hasonlóan jó egyébként. Hasonlóan jó elképzeléseink vannak, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az új Gamer 365 az tulajdonképpen sok ilyen kis oldalnak az összessége lesz. Kommentekben lehet tippelni, aki kitalálja, hogy mit nyer, azt majd megtudja a következő podcastből. Igazából mi leszünk az internetnek a szívcsakrája? Ez a terveink között ez szerepel, hogy tulajdonképpen aki idejön, és gondol valamire, annak lesz valamiféle tematikus aloldala. Ide az annyira lefált, hogy nem tud elmenni, és akkor itt ragad. Tehát ez is egy jó technika lehet. Ja, beköltözik virtuálisan, és nevelheti önmagát, és etetnie kell önmagát. és itatnia, és ezeket DLC-ben lehet megvásárolni. Tamagocsi 365. Ez az, így van. Itt az ideje, hogy végre meggazdagodjunk. A másik ötletem, ez pont ez a Destiny-s gomnyomkodó robot, hogy a Mackó, ugye ő milyen villamosokat szerel, vagy valami hasonló végzettsége van. És hogy ő összeüt egy ilyen, ami nem csak lőni tud, meg gombot nyomkodni, hanem ugrál is mellé, vagy valami szar. És ezt kiadjuk egyrészt egy olyan kiadásban, ami csak ezt csinálja, és összebeszélünk valami távol-kelet ilyen szex segédeszköz gyártóval. Van ez a flashlight, úgy hívják ezt az ilyen maszturbátor valamit, hogy egy ilyet is adunk mellé, hogy miközben a gép nyomkodja neked a Destiny-t valami, te dughatod ott azt a mű valamit. HoloLens-el, vagy VR-rel. VR-rel, a Gamer 365-ös VR, ami egy olcsó kínai napszemüveg, és... és két képet ragasztunk. És ráragasztunk két képet, és lehet cserélgetni őket, hogy Lara Croft, vagy mit tudom, Bayonetta, és ez egész egyfajta igazi, magyar, low-end, kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk élményt fog nyújtani. És örülünk, hogy még mindig itt vagytok velünk. Ez van, srácok, tehát kedvenc internetes mozis review site-om a Red Letter Media, aki ugye filmekkel foglalkozik, nekik a januári kiadásuknak a címe a Fuck You is January, ami azt jelenti, hogy basszátok meg, sem csupa szar film van, ez van, és most hülyeségekről fogunk beszélni. Nagyjából ez történik. Most vagyunk a határán, hogy kezd beindulni kicsit az év. Ja, jönnek már az első remaster játékok, úgyhogy... már legalább három megjelent idén az elmúlt pár napban, úgyhogy beindult! A pecsek is úton vannak, ugye, non-stop. Amúgy én az előbbit megvilágosodtam, hogy szerintem mi itt megláttunk valamit évekkel előre, hogy miért csúsztunk ennyit ezzel a Gamer 365 dologgal, mert most végre eljutott oda a videójátékipar, hogy most már egy videójáték szájt is elindulhat úgy, hogy nincs befejezve. Úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy fellőjük, és egyszer majd elkészül. Az már mindegy. A végén szeretni fogjátok, hogy a Drive Clubot is szeretitek. És kárpótlásról ingyen adjuk a kész honlapot is. Igen. Így van. Ha elkészül valamikor. Jelenleg, hogy még elég cudar élmény, de hát ez van. Úgyhogy... Végül is miért is, ha Sony meg a Ubisoft meg a többiek megtehetik, akkor mi is megtehetjük. Megkapjátok az első DLC-t ingyen hozzá, és mindenki nagyon-nagyon elégedett lesz. Hú, nagyon így elfáradtunk így a vége felé. Van még valami téma? Kell még mondanom valamit, Ildikó? Nincs semmi. Remastered dolgokat már szitta a drag, meg már szittunk. Én nem szittam, hát most itt jött a Resident Evil Remastered, minden idők egyik legjobb játéka, játsszátok örömmel és szeretettel. Szarosabb. Azok nekem pisztolyt kéne nyomni a fejemhez, hogy azokkal a játékokkal játsz. Elnézést. I'm sorry. Nekem az az ember, aki semmiféle nosztalgikus érzésem nem fűződik a Resident Evilhöz. A Resident Evil sorozat számomra a negyedik résznél kezdődik. Ott véget is ér, mert nem mentél. És pontosan, és ott egyben véget is ér. Az ötöt végig játszottam, a hatot azt egy ilyen, mit tudom, két óra után feladtam, illetve elkezdtem egy másik fejezetet, ahol valamilyen épületben mászkáltak, és esett az, jó. Az 5 meg a 6 egyedül, nem azt mondom, hogy nagyon szar, de nem éppen kiemelkedő, viszont hogyha van valaki, akár kóba, akár mehetett, tehát lokába, úgy már élvezhető szinten van. A 6-ot nem tudom, az 5-öt játszottam kóba, az jó, és jó, minden jobb kóba. Az 5-ben az a legjobb, amikor van egy olyan, hogyha adott idő alatt végigjátszod, akkor megkapod a végtelen lőszert a rakétavetőt, és utána csak az a végigmenni a játékon, az felemelő élmény. Tehát amikor a tucat zombit is az RPG-vel lövöd tarkon, tehát az elképesztő élmény. Ezt mindenkinek ajánlom. Hogyha az idei zsúfolt évbe be tudja szorítani, ezt tegye meg. Hát biztos be fogják tudni szorítani, mert ugye közeleg az új Resident Evil játék is tudjuk, és hát elkerülhetetlen, hogy jön a Remastered Edition az 5-ből, tehát ne legyen kétségeitek. Az ki van zárva. Akkor felvágom az ereimet. Resident Evil HD Collection. Az lehet. Miért? A Fahrenheit Remastered az ki volt zárva? Jó, de Fahrenheit Remastered az egy ilyen félszívvel, mert az csak mit tudom, Steamre jön, meg iOS. Jó, de az nem igazi, az az igazi Remastered, amit van pofájuk kihozni a konzolokra is. Nem? Oda a Beyondot meg a Heavy Rain-t fogják. Ja, igen, igen. Kiadják egybe, akkor az jövet. Külön-külön annyira nem szívrend, hogyha egybe kérek egy multi, vagy dupla pak, vagy bármilyen ilyen hangzatos névvel, akkor arra még vevő is vagyok. A Resident Evil sorozat tragédiája, kicsit visszatérve az, hogy a 4 az a világ egyik legjobb játéka. És tehát ez... Csúcsol csak lefelé. Igen, tehát a Resident Evil 5 volt egy rossz játék, mert kb. A 4 volt kicsit szebb formában, csak fantáziátlanul, és ezért nem szerették az emberek, mert nyilván onnan már csak lefelé vezetett az út, de... Túl jó sikerült az a 4, és nagyon, nagyon nehéz. Azóta futnak utána, és egyre kevésbé sikerül leütni a magas labdát. Persze így is igazából nem tudom, mert nem nagyon játszottam, tehát apattal, meg azóta semmi más ilyen, de... És a mivel a tankirányításnak a fanatikus ellensége vagyok, én nincs az Isten, hogy én az első három közül valamelyikkel is játszak. Ez ki van zárva. Komoly összegeket kéne fizetni. Még próbáltam a turkál, az 5 darab 1000-eset, amit ráadásul, na mindegy. Tehát az meg fog győzni. Nem, tényleg elsőbb az irányítással van bajom. Illetve most már azért azok a játékok, beleolvastam a NeoGAFES topikjába a Resident Evil-nek, és érdekes volt olvasni azoknak a reakcióit, akik ilyen fiatal emberek, és most találkoztak először, és a hype, hogy ez a Resident Evil az első rész, ami meghatározta, mit tudom én, mit határozott meg, a horror játékokat mondjuk. És így rácuppantak, és így tök értetlenül, hogy ez milyen nehéz, hogy meghal, hogy mi az, hogy nincsenek checkpointok, meg milyen az irányítás, meg milyen nehéz benne lőni, meg nincs elég lőszer, meg tehát így jöttek elő ezek, aki az utóbbi 5 évben szocializálódott videójátékokon szerintem az leharapja a saját lábát, ha ezzel hosszabban kell játszani. Hát vannak kortalan klasszikusok, hát a Resident Evil remake, vagy akár bármelyik kor a Resident Evil biztos, hogy nem ezek közé tartozik, bármennyire is jó játékok, úgyhogy én ezt totálisan megértem. De ugyanakkor meg, ha így régen szeretted ott, amikor mentünk különbe a 1 millió kilométeren, ott a mackóval ott közösen, a hátsó ülésen visongva, sikongatva toltátok meg, adtad ott a taktikai tanácsokat neki. Tehát azért vissza lehet térni. Persze. Ott azért majdnem volt egy horrorisztikus pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy inkább belevezetem egy kamionba az autót, csak ne kelljen hallgatni még egyszer a zombi hörgést. Igen. Nem, hát ez tényleg ez olyas valami, hogy ha annak idején játszottál vele, vagy ismerted, tehát nem egy totálisan új dolog számodra, akkor kicsit erőt veszel magadon, és mai szemmel is élvezhető, mert tényleg vannak olyan érdemei, amit a mai játékokban nem feltétlenül találsz meg, de úgymond szűzként belugrani egy ilyen totálisan régies tankirányítós túlélő horrorba, az tényleg el sem tudom képzelni, milyen élmény lehet. Én elmondom, mert hogy volt egy nagy vitánk erről, csak nem a Resident Evil-nél. Nekem a 2014 legrosszabb játékélménye az Evil Within volt. Amit én egyszerűen szerintem 3 évig elvittem, nagy nehezen fogcsikorgatva, és én azt mondtam, hogy az életbe többet nem akarom látni. Úgyhogy, hogy abszolút Resident Evil szűz vagyok. Talán az első része 5 percet játszottam, a 4-jel mondjuk 15-öt. És valószínűleg tényleg ez volt, hogy szűzként beleugrottam, és ez a játék annyira régi, hogy egyszerűen nem működött nálam. És ezt még szorozd meg akkor kettőlem, az Evil Within az még egy viszonylag, hát nem is áramvonalas, de azért egy modernebb felfogású túlélő horror. Ki kellett már próbálnom a HD Edition-t. Amiből? A Resident Evil-ből. Egy igazán érdekes cikk született volna belőle. Nem, én erre gondoltam, hogy vannak az interneten, vagy az interneten, YouTube-on ezek a videók, hogy gyerekek először látnak lemezjátszót. És hogy tényleg megfogni pár 10 éves dudát, és oda csapni nekik klasszikusokat, akár, és még csak azt sem mondom, hogy ilyen 8-bites, tehát azt sem mondom, hogy fektessük őket neki a Battletoads-nak, na tessék, itt a Microsoft következő nagy sikere, a Battletoads, és akkor most játsszál vele, kérlek. Én elvesztem a 14-es tudáknál, az igazság. Jaj, de ne, tessék, nem úgy gondoltam, most már terrorista mellé, hogy a vén perverz is vagyok. Eljutottunk Mackó szintjére. Igen, és a fektessük neki még rátett két lapáttal, tehát onnantól kezdve már tényleg megadta. Oké, igazatok van, valóban tizenéves dudákat kell vele tenni, ez van, srácok, hát. Szex mindent elad, dudékat tessék, lehet, hogy az se jobb. És megmutatni nekik, hogy mi játszanak az ilyen Metal Gear Solid, a PlayStation 1-es Metal Gear Solid. Játszanak a PlayStation 1-es platformerekkel. Játszanak a Turok második részével. Játszanak a PS1-es FPS-ekkel. Játszanak a PS1-es FPS-ek. Vagy akár játszanak a GoldenEye-jal. A abszolút solid, klasszik FPS király, konzolos FPS. És az még egy jobbik király. Eset, mert az legalább analóg karra lett kitalálva. Ja, így van. Tehát az arcba egy kamerát, és akkor fényképezni a reakciókat, hogy mi a reakció erre. Biztos remek lenne. Aki ellopja az ötletünket, fizet. És kicsit én így vagyok, így a Resident Evil, hogy akkor kellett volna. Most már késő, ez a vonat már elment. Soha nem leszek rajongója klasszikus Resident Evil-öknek. De remélem, hogy lesz még olyan Resident Evil akciójáték, ami jó, igazán jó lesz. Ez talán még benne van a jövőben. Előbb egy jó Capcom játékot várok, hogy így a nagyobb halmazt így megadjuk nekik, hogy valamit alkossanak, aztán utána jöhet egy jó Resident Evil is esetleg. Csodálkozok, nincs még mondjuk Resident Evil mobiljáték. Vagy Resident Evil online, persisztens világú. Magasak az elvárások. Volt, ha nem is persisztens világú, de volt multiplayer. Hát specifikus. A játék, ami megelőzte a korát, a Resident Evil Outbreak, ami PS2-n volt, még egy online, kooperatív játék. Elképesztően alulértékelt epizódja a szériának. Ha ez most jelenne meg, akkor szerintem egy kifejezetten népszerű valami is lehetne akár. De ez már sosem derül volt ki. Resident Evil Co-op akciójáték, a szép emlékű, a nevét is elfette, Raccoon City? Operation Raccoon City. Úgyhogy megvolt a legalábbis a szándék arra, hogy ezt valamilyen úton módon feltámasszák, csak hát szarsz. Hát valamilyen úton módon megtették. Csak szarul sikerült. No, mindegy, 2015 elkezdődött, és jön február, és február már izgalmasabb lesz. Ha esetleg nem lesz izgalmas, tényleg híreket fogunk kitalálni, de játékból már mindenképpen több lesz. És hát itt a tavasz, ami olyan szempontból érdekes, hogy ami ősztől elcsúszott, az javarészt tavaszra csúszott, vagy tavaszra és környékére csúszott. Ahonnan már tovább csúszik megint ősszel, és ez így megy tovább. Nyem. Ez már ezen a, úgymond a PS4, Xbox One generációnak a második éve, ilyenkor már azért szoktak tisztességes játékok is kijönni. Már evolválódunk majd, rendet teremtünk az orderben, meg viselkedünk már. De az még odébb van. Úgy látszik az egyetlen a kettőt, négyszer. Lesznek itt tisztességes játékok. Szerintem az ősz meg majd meglátjuk, meg idén is lesz E3, meg Gamescom, meg minden, úgyhogy indul az év, és ennek nagyon örülünk is. És hát lesz Gamer 365, és úgyhogy olvassatok minket sokáig. Így van, sziasztok, februárban találkozunk.